Triplázik Azaria a Puskás Arénában jövő májusban 3 egymást követő napon is koncertet ad majd. A 21 éves énekes hazai zenészként először és a leggyorsabban csinált teltházat az ország legnagyobb befogadó képességű stadionjában. Sikere azonban nem tetszik mindenkinek. A kritikusok között feltűnik például Kós Réka vagy Cutor Zoltán, aki többek között azt írta: én nagyon sok esélyt adtam a dalainak, sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli. Persze nyilván stadionkoncert meg minden, de ugyanennyi erővel Zseni, Zambó Jimmy, Orbán Viktor vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Persze voltak olyanok is, akik Azaria mellé álltak, például Tóth Gabi, Csepregi Éva, Dope Man vagy a Queen Bee, de a legkomolyabban Majka állt bele a kritikusokba. Közösségi oldalán azt írta: interneten fröcsögő, levitézlet, sosem volt sikeres sztárok mondják meg a receptet, meg azt, hogy ez miért rossz, meg mit kéne máshogy. Ráadásul van egy kis közeg egy pár megmondó emberrel az élen, akiknek a karrierjük évtizedek óta abban merül ki, hogy az éppen aktuálisan felkapott előadót pocskondiázzák. Tessék elfogadni, hogy egy 21 éves fiatal fiú történelmet ír, és olyan dolgot csinál, ami iránymutató kell legyen azoknak is, akik 30 éve tapossák a szakmát, meg egymást. Zárja a gondolatmenetét. Hát világos, hát a Majka ezt így el is magyarázta, hogy sikeres, megtöltötte háromszor a stadiont, tehát jó. Ja. Van egy szerves kapcsolat. Hogy nyilvánvalóan a sikert nem kell magyarázni. Hát Orbán Viktor abból látszik, hogy jó vezető, hogy újra meg újra meg újra kétharmadot kap. Hát abból látszik, hogy jó. Hát jól csinálja, hát jól vezeti az országot. Különben nem kapna kétharmadot. Hát Majka az valami csodálatos művész. Hát hiszen mennyire népszerű és kereskedelmi tévés porondmester. Annak az inverzét kapom meg éppen itt a Majkától, bár tök jó helyre állt, de és akkor mi van, hogy adjál annyi lemezt, mint Tina Turner, aztán kritizáljad. Itt pont fordítva van, adjál annyi lemezt, mint Tina Turner, aztán dicsérjed. A Cutorral kapcsolatban, meg természetesen a Cutornak lehet ez a véleménye az Azariáról, vagy az Azariának az előadó művészetéről, de akárhogy is. Itt egy generációs szakadék van, amit a Cutor egyszerűen nem lát, nem vesz észre. Onnan, ahonnan a Cutor nézi, az egy 50 éves rock and roll előadó, a tulajdonképpen egy veterán, ahonnan ő nézi, onnan az Azaria már az kulturális esemény horizonton túl van. Már nem lát rá. Na az de már... te rálátsz, és a Csepregi Éva rálátsz? Nem, én se. Én is azt gondolom, hogy én senki sem, és de, nem de, azt de rálátsz-e arra, hogy nem látsz rá? Na ez a kérdés. Cutor Zoltán, de rá lehet látni, hogy nem látsz rá. Rá lehet látni. A Cutor Zoltán nem lát rá arra, hogy nem lát rá. És úgy csinál, mintha látná, miből állna annyit mondani, hogy ez már nem az én zeném, ez már nem az én korszakom, ez már nem az én kultúrám, én ehhez már nem férek hozzá, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, nekem már ez nem a kulturális táplálékom, már nem tudom elfogyasztani, mert már ez túl van azon a kvázi kulturális eseményhorizonton, kulturális szingularitásba gázolunk bele, és az Azaria az már valami, amihez nekem nincs hozzáférésem. Ezt is lehetne. Nálunk azt hiszik mindig a zenészek, de az a művészek, hogy a relevancia az ezért összegű játszma, tehát ha valaki releváns, akkor attól én kevésbé relevánsá válok. Azaria az úgy lett releváns, hogy gyakorlatilag az összes nagy magyar véleményközpont elment mellette. Ha valaki még emlékszik azokra az időkre, amikor ezek az ős klasszikus internetes felületek, mint Index, meg ilyesmi, ezek valaha véleményszetterek voltak, ezek trendszetterek voltak, az lett a valami, az lett a menő, amit ők menőnek mondtak. Majd nyilván elmúlt egy korszak, és ezt már nem volt meg ez a fajta trendsetter képesség, inkább ilyen trend dokumentációs képesség volt, hogy azt már nem ők tudták megmondani, hogy mi a menő, de azt még le tudták írni, hogy ez most menő. Aztán az is elveszett. És ez azért, ha valakinek volt még ez ügyben illúziója, akkor ennek a sásznak a története a tökéletes példa arra, hogy akkor vették észre, hogy valami van egy bizonyos részén az égboltnak, amikor miután már a Supernova főrobbant. Tehát, hogy miután már ez a srác akkorát robbant, mint a fene, akkor lehetett, most lehet ez dokumentálni, hogy hoppá, itt történt valami, amiről egyáltalán nem tudtunk semmit. Nagyon gyorsan az édekel rakjam ezt a laurás történetet itt a WC-vel, ami egy egészen gáz történet, és amivel Azaria egyáltalán nem számolt el, ami alatt pontosan azt gondolom, hogy ugye a rajongók nagyon megkurcolták. Mivel kellett volna elszámolni? Ez a fesztiválos... Fesztivál összejött fiú-lány, teljesen oké. De mi történt? Ugye toj-toj WC mellett összejöttek fiú-lány, tök jó. A fiú az Azaria volt. Fiú az Azaria volt, valami lány, Laura, tök jó. Ideig teljesen, ez nagyon menő, azt tudom mondani, nagyon menő. Még a toj-toj WC se rontja el. Így van, csináljátok. Erről valaki készített egy videófelvételt, oké? Aztán, amikor ez a videófelvétel nyilvánosságra került, akkor nyilván az Azaria rettetesen beégett az akkori barátnőjénél, és akkor elmondta, hogy mit tudom én, ő nem, meg megbánta, meg szégyelli, meg mitől rettetesen kive, meg hú, sötörö, ezt az egészet, mert különben is a lány akarta, meg stb. Na most ez az egyik fel a történetnek, és akkor jön a másik fel, hogy a csajt viszont úgy meghurcolták, hogy Hollandiáig, vagy nem tudom, hova kellett költözni a csajnak nyilvánosan tették a lakcímét, az elérhetőségét, miután behívták. De miért, mi a vád a csajjal szemben? Hát, hogy egy polgári kapcsolatot szétrombolt. Egy cafka, aki így próbál magának hírnevet szerezni, és így próbálja ugye lerombolni az Azariát. Ugye a csajt behívták utána egy műsorba, egyébként, tehát őt hívták be, nem ő kívánt ebben médiakarriert magát, őt behívták egy műsorba, ahol az értelmi képességének megfelelően valahogy valamit mondott a világról, ami se nem túl releváns. De most értem. Lakatos Levente hívta be a műsorba. Tehát, hogy egy embernek a morális egységét nem a szókincse határozza. De az Azariának kéne ezzel elszámolni? Én azt gondolom, hogy a rajongóival szemben igen, mert ugye az Azariának erre az volt a válasz, hogy egy toj-toj WC-vel jelent meg, sötörö. Én azt gondolom, hogy ilyenkor neked a saját rajongóiddal beszélgetned kell, üzenned kell nekik, hogy nálad nem fér bele a doxolás, nálad nem fér bele ennek a csajnak a meghurcolása. Tehát szerintem ez... Ja, az ő rajongói hurcolták meg. Hát nyilván ki a túlrúmás, persze. Szerintem ilyen... Hogy a csaja felelős, de az Azaria nem felelős? Hát persze. Hogy a csajnak kellett volna az Azaria barátnőjére tekintettel lenni, de az Azariának meg nem. Hát... Az Azariának részéről ez egy természetes működésmód, de a csaj az meg pusztuljon, amiért... Mert egy cafka. Még neki tudnia ja. kellett volna, hogy az ilyen karriert akar. Az volna a baj, hogy foglalt, nem az, hogy mi szeretnénk megenni a rajongásunk tárgyát. De azért, hogy az Azaria foglalt, azért mégiscsak az Azaria a felelős, nem az a csaj. Ja. És azt gondolom, hogy ilyenkor nyilván valaki, akinek komoly rajongó tábora van, ezt a dolgot kezelni kell, és nyilvánvalóvá kell tenni a saját közösségét számára, hogy mi fér bele, mi nem. Ennyit ér szerintem az Azariának ez a része a történetnek, ezt nem tette meg, irdatlan jó lenne, hogyha megtenni, irdatlan jó lenne, hogyha ebben a felelőssége egyszer szembenéznem, a másik oldalon azért szépen töredezett egy egzisztencia, recseget, ropogott miatta. De visszatérve az egész történetre, én meghallgattam 3-4 számot, én mind zeneileg, mind szövegileg teljesen rendben lévőnek tartom, gyorsan hozzáteszem, hogy én teljesen süket vagyok popzenőnek, ez tényleg így van, ezt mindenféle sznopkodás nélkül mondom, hogy nem igazán tájékozódom jól ebbe a műfajba, de mind a kettő akkor szám... Akkor tévedhetsz is. Akkorát tévedhetek, mint az állat. Ettől függetlenül szerintem egyébként mind a kettő nagyon rendben volt, de ami miatt az egészet idehángattam ezredszer, az, hogy gyakorlatilag azok a média központok, amelyekre lenne bízva az, hogy a fiatalság a maga menő dolgait kommunikálja, azok mennyire elvesztették ezt a szerepüket, mennyire fogalmuk sincs arról, hogy valójában mi történik a fiatalokkal, és hogyan alakul ki a fiataloknak egy olyan zárt világa, amelynek megvan a saját nyelve. De ez nem baj. Egyáltalán nem baj, én ezt nagyon támogatom, én nagyon velük vagyok, hogy építenek maguknak egy saját kultúrát. Amihez majd az intézményes tömegkultúra, a tudatipar, az ahhoz tartozó politikai és gazdasági trösztök majd nem fognak tudni olyan kontrollal hozzáférni, majd nem fogják tudni írni a kultúrát, majd nem fogják tudni regisztrálni, vagy legalább lejegyezni és visszatükrözni, hanem majd olyan hülyén, olyan hülye pofával állnak előtte, ők maguk se fogják érteni, és majd loholnak a nyomába. Ugyanez zajlik a kereskedelmi tévézésben. Ma már azokat a celebeket, akiket régen a kereskedelmi tévék gyártottak le, ma már az internet gyártja le, és képződnek úgymond organikusan, mint mondjuk Pumpet Gabó. Pumpet Gabó már egy organikus internetes senki házi, nem egy a szórakoztatóipar intézményeiből megszülető celeb, de abban a pillanatban, ahogy megszületett organikusan az interneten, a kereskedelmi tévé utána nyúlt, és mondta, hogy hát akkor mi ebből kereskedelmi tévés élményt gyártunk. Tehát még utána tudnak lőni az organikusan az interneten felképződő botrányoknak. Most ez a legjobb értelemben vett botrányoktól, mint mondjuk az Azaria, a legrosszabb értelemben vett botrányokig terjed, mint mondjuk a Pumpet Gabó, amiknek megmondom őszintén, hogy nem látom a különösebb hozzáadott értékét a kultúrához. De akárhogy is. A Pumpet Gabos reality az nagyon jó volt. Az nagyon szép volt. Elmondom miért. Nekem... Nyári Gábor gyártotta. Na én minden elismerés. De azért a Nyári Gábornak a szakértelmét dicsérni, hogy neked ez ennyire tetszett. Elmondom miért, én nagyon nem szerettem a haza. Én az amerikai trash reality-ket néha bírom, de ezt a magyarokat nem nagyon. A Pumpet Gabos az abszolút kivétel volt. Ugyanis az volt ott egy pillanat, engem nem érdekel, hogy ez írva volt-e vagy nem, mert ha írva volt, akkor is szép volt, drámailag szép volt. Az a pillanat, amikor ez a srác rájön arra, hogy neki ezen a fajta negyedik falon kívül, vagy ötödik falon kívül nincsen semmi. Hogy ő neki csak a celebség van, és hogy úristen, valamit kéne kezdenem az életemmel, esetleg meg kéne próbálnom egy éttermet vezetni, vagy akármi, és rájön arra, hogy ő gyakorlatilag teljesen megfázik a kamerán kívüli világba. Buta, eszköztelen, akármit elhozza, és ez egy valódi dráma volt, komolyan mondom, rettenetesen komolyan megsajnáltam, és komolyan empátiám volt a srác felé. Ha írva volt, even nagyobb elismerésem az egészhez. Főleg, hogy a semmire kellő celebeknek a töredéke az, aki eljut erre a katarzisra. Hogyne? Figyelj, én szerintem mindenki, aki médiázik, az összekeni magát ebben a kérdéssel, úgy, ahogy akárhol is van. Most van, aki több pénzt keres, meg több ember előtt keni össze magát ebben, van, aki meg nem keres, de mondjuk én magam is, aki hagyjuk is, hogy a média indexem 0,000000, de én magam is kell, hogy szembesüljek ebben. Engem is összeken a média, engem is összeken az éteren keresztül hallatszódó önmagam, meg a képernyőn keresztül látszódó önmagam önmagammal. Tehát kialakulnak ezek a szerepek magam kapcsolatban, az embernek dolgoznia kell a saját szerepe ellen, egyébként nyilván. De az, hogy ez a srác az egyáltalán reflektált erre a problémára, arra azt gondolom, hogy azért nagyon sok, egyébként nála sokkal okosabb embernél volt, sokkal okosabb. Visszatérve az Azariára. Szóval, hogy kialakulna a fiataloknak ez a, vagy kialakult, ez itt van. Egy teljesen saját sztárja, egy saját világa, aki egyébként, amennyire a szövegek alapján értem, meglehetősen ellenzéki. Vagy? Amennyire érted. Hát amennyire értem. Azért boomerek ne tegyenek már úgy, hogy értik a szlenget, amennyire értik. Nyilván. Ja, amennyire értem, ellenzéki világa, egy másfajta gondolkodás mondja, és az engem egy picit az rémít meg, hogy meg kéne találni ezek között a nagyon szétszakadt társadalmi csoportok között újra a közös kommunikációs egységet. Ugye régen voltak ezek a nagy véleményszervező központok, Index, Telex, 444, akár Origo, tök mindegy. Ez szervezte ezeket a dolgokat. Ez nyilván a konzervatív oldalon megvan. Ez egy egységes, monolitikus véleménytömb, különböző generáció. De hívjuk már konzervatívnak. Hogy jobb? Hogy a kormány oldal, vagy kormány a szimpatizál. A reakciós. Azért a konzervatív jelent valamit, az a Konrad Adenauert jelenti, az a Charles de Gaulle-t jelenti, az a Winston Churchill-t jelenti. Ez a szó, hogy konzervatív, ennek van egy jelentése, tudod, ez nem a Donald Trumpot jelenti, ez nem a Vladimir Putyint jelenti. Nem az Erdoğant jelenti, nem a Vucicot jelenti, nem a Lukasenkót, nem az Orbánt. Igen, ilyen Roger Scruton értelemben vett, nem is tudom, hogy volt-e akkor konzervatív kormány a Magyarországnak. Na mindegy. Antal kormány. Az volt. Oké. Okay. Jó, mindegy. Tehát, hogy mindegy. Tehát, hogy az nyilván az a fajta ideológiai tömb, az nagyon egységes, csak fel van szeletelve különböző generációk számára szánt különböző tartalmak, viszont a másik oldal, amelyik nekem, hogy mondjam, kéne valami ideológiai ellenpólus képezni, az most már tényleg lassan ott tart, hogy a különböző szekciói, azok most már nincs is olyan felület, ahol tudnának beszélgetni egymásról, és a legfontosabb eseményeikről már nem is értesülnek. Tehát, hogy én úgy tudok az Azariáról, hogy ezzel nekem foglalkoznom kéne, vagy hogy ezzel nagyon sokat foglalkoznak a fiatalok, hogy ez gyakorlatilag már a jelenlegi média időt számítva már gyakorlatilag le is játszódott. Azaria valószínűleg már lejárt lemez a jelenlegi média sebességet ismerve. De, ez nagyon durva, hogy elvesztették ezt a fajta funkciót ezek a felületek. És hogy most mekkora botrány van, a jó értelemben, mert kulturális botrány van abból, hogy háromszor tölti meg a Puskást, úgyhogy a Rammstein kétszer. Ja. Mekkora fokú lesz a hype, meg mekkora fokú lesz a kulturális botrány a jövő tavasszal, amikor ezek meg lesznek rendezve? Hogyne. Azt képzeld el. Hogyne. Mert most még csak a jegyek eladása fölötti döbbenet az, ami ezt kelti. Az mekkora élmény lesz. Hogyne, és természetesen a modern spektáklum az nyilván úgy van keletkeztetve, na vagy hogy mondjam, a modern világ az nyilván úgy működik, hogy mire megvalósul, addigra már tönkre megy. Tehát, hogy jövő tavaszra nyilván az egész már fel lesz zabálva az összes létező céges logóval, politikai sugó emberekkel, akik elmondják, hogy majd szóval, tehát hogy nyilván össze lesz kenve az egész dolog annyira, hogy a saját súlyától ne nagyon tudjon mozdulni. Ugye, ha megfigyeljük a nagy popzenei mozgalmakkal, vagy zenei mozgalmakkal, ez az idő, ez egyre rövidebb. A rockzenét a 60-as években az kellett egy 10 év, mire így le tudták fegyverezni, kb. Vagy 8, most tök mindegy, attól függ, hogy honnan számoljuk. Az a punkhoz már nagyjából elég volt egy, rossz nyelvek szerint 2 hónap, hogy az egészet megvegyék, és pólóra gyártsák, és gyakorlatilag ellehetetlenítsék, és elhiteltelenítsék. Az minden esetre jól látszik, hogy ez a srác, ez valamit nagyon tud. 21 éves korára kipipált teljes értékű felnőtt karriert. Egyet, mint youtuber, egyet meg, mint popzenei szerző, szövegíró, előadó. És 21. Szóval ez döbbenet. Ez önmagában. Pár olimpiai aranyat még elhozhatna. Önmagában, hát ha rendesen úszna, ha tisztelné magát. Jaj, napi 6-8 kilométer. Igen, és most 6-8 kilométer ezzel a tehetséggel. Hát tudod, minket foszt ki. Hát nap mint nap aranyat rabol a zsebemből azzal, hogy nem csinálja. Ehelyett így irogatja a kis szövegeit, meg énekelget. Na ne. Megtisztelhetné magát az országnak adózott kötelezettsége teljesítésével. Szóval, hogy itt most az ő jövője, ami beláthatatlan. Tehát aki 21 éves korára itt tart, az 22 évesen már sehol, igen. Meg lehet. Az is meg lehet. De az is meg lehet, hogy az ő személyében fog megszületni az első globális szupersztár. Legyen így. Popzenei szcénában, ami a mai napig nincs. Tehát a mai napig nincs. Tehát nekünk a popzenében nincsen Szoboszlai Dominikunk. Abszolút. És meg lehet, hogy ő majd egy Szoboszlai Dominik lesz egy nap, vagy egy Puskás Ferenc lesz egy nap. Itt minden azon múlik, hogy ezt a hype-ot, hogy ezt az őrjöngést, ami most körülveszi, ezt lelkileg, érzelmileg, pszichésen, ezzel a 21 éves mentális, pszichés berendezéssel, ami benne van, hogyan fogja tudni kezelni. El nem tudjuk képzelni, hogy ez milyen nyomás lehet, ami alatt... Amikor a szépségnek a hátrányairól beszéltünk, akkor nem voltál olyan megértő, mint a siker hátrányaival kapcsolatban. Tehát szóval nézd, a szépség az olyasmi, amit megkapsz a születésedkor, és az egész gyerekkorod, meg az egész további életed az arról szól, hogy ehhez alkalmazkodj. Itt meg mi történik? 21 évesen egy gyerek alatt fölrobban a magyar nyilvánosság, és szimbóluma meg ikonja lesz olyan dolgoknak, amihez még tulajdonképpen neki is úgy érzelmileg, meg szellemileg föl kéne tudnia nőni, de már szimbólum. Ja. Érted? Hát ezt hogyan kell kezelni? Tudod? Na, szóval az van, hogyha néhány éven belül nem lesz sokszoros drogos, meg sokszoros kiégett roncs, akkor lehet belőle akármi a világon. Azt a jelenséget azért, hogy párhuzamos világokban élünk, és időnként egy ablakon véletlenül a függönyrésen belátunk a másik teljes világra, és meg vagyunk lepődve. Tudod, bemész a Haláli fegyver című paródia filmben a Mel Gibson parodizáló karakternek a lakókocsiába bemennek a tengerparton, és ilyen márványoszlop csarnok van belül. Tudod, nem számítottál arra, hogy ebbe a térbe elfér az a tér, amit ott látsz. Ilyen párhuzamos YouTube-ról kiemelkedett, demokratikusan felemelt sztárok eddig is voltak. Lehet, hogy azért nem szimpatizáltunk velük, mert más volt a vélemény, vagy erőszakos volt, vagy szélsőséges, vagy annyira rá képtelen, vagy egyszerűen tényleg egy tök más kulturális, vagy szubkultúrához tartozik, de valahogy ez létezett. Azt, hogy ezt nem határozták meg, és terelgették amolyan szomeliéként a Recorder blogon, meg a lángoló gitárokon, vagy tudod, egy ilyen, nem egy zenei magazinnak a segítsége kellett a klip premierhez, hanem pont fordítva, nagyobb az elérése az előadónak mindenféle segítség nélkül, mint segítséggel bárki másnak, az azért valóban ennek az öreg média intézménynek az egyre inkább tehetetlenségét mutatja, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy míg 20 éves vagy 30 körüli ismerős rajongó barátunk ajánlotta, hogy hívjátok már meg az Azariát a műsorba, mert olyan értelmeseket mond, ajánlotta ezt 2 hónapja, tehát ennyivel volt elkésve, addig a Friderikusz Sándornál tavaly április 20-án már ott ült a srác, tehát hogy azért nem maradt le annyira, de ugye nem azt jelenti, hogy felemelte, hanem hogy felkapaszkodott rá, tehát annyival azért le volt maradva. Észrevette, de nem úgy, hogy lenyúljon érte, hogy hú, de ügyes gyerek vagy, hanem inkább úgy, hogy belekapaszkodjon, hogy ettől hát, ha megfiatalodik, mintha inna abból a forrásból. A Robi úgy fogalmazta, hogy az lenne a jó, ha egy 50 körüli, tehát teljesen végül is a 49, vagy minden igaz. Már az 50-et taposom. De akkor így legyünk ebben egy hajóban, tehát hogy mi leginkább ehhez úgy szólhatnánk hozzá, hogy nincs hozzáférésünk már ehhez, és kimarad. De ha mindenki így cselekedne, és mindenki észrevenné azt, hogy ehhez ezt tudom csak hozzáfűzni, akkor hogy képződne meg a rendes nyugdíjas rétegünk, akik a gördeszkázásokra kiordítoznak az ablakon? Igen, azt elveszítenénk. Akárhogy is, az egy hatalmas vívmány, hogy egy előadó ma Magyarországon, és ez alig, hanem globálisan is így van, már a nagy testvér ellenében, a nagy testvér közreműködésétől teljesen függetlenül népszerű tud lenni, világhírű tud lenni, olyannyira, mint a nagy testvér, vagy ismertebbé tud válni, vagy népszerűbbé, vagy meghatározóbb kulturális ikonná tud válni, mint akár a nagy testvér. Eddig mindig arról volt szó, az intézményes 20. századi kultúra keretei közt, hogy a nagy testvér és a nagy testvérhez fűződő viszonyod, a nagy testvér itt értelemszerűen a média elitet, a gazdasági elitet és a politikai elitet jelenti, ez egy metafora, a hozzávaló viszonyodban lehetsz híres, ismert, sikeres, népszerű. És hogy ennek a korszaknak vége, ennek leáldozott. És hogy alulról organikusan föl tudnak és ki tudnak nőni olyanok, akiket a lángoló gitárok, meg az én nem tudom milyen sztárgyárak, a X-faktor zsűri, meg a The Voice észre sem vesznek, mert a radarernyőjük alatt repül. Csak gyorsan annyit tényleg muszáj hozzátenni, hogy egyébként a szakmai blogok, tehát a kifejezetten szakma, mint a Recorder, meg ilyenek, azok írtak az Azariáról már baromi régóta, csak most nyilván, tehát erről az egész jelenségről írtak, most szegény Recordernek azért a nagyon szűk szakmai zenész közönségen kívül reméljük egyébként van nagyobb tábora is, de azért nem mondhatjuk véleményvezérnek, na, de vagy ilyen nagy közösségi... De más az, hogy megfigyeled, vagy pedig te válogattad ki, és az elején tárod. Na, itt a lehetőség. Így van. Ezt próbáltam az elején mondani, hogy régen ezek... Melyikük a hajó, és melyikük az utas benne. Így van, hogy régen trendsetterek voltak, ma meg már azt se veszik észre, hogy megjelent egy Titanic, de mondom, ez magukra pont a zenei blogokra ez pont nem volt igaz, de Nem ez a lényeg, hanem akiknek az kellett volna, hogy észrevegyék, hogy itt megy a Titanic, azok marhára nem vették észre. Az egészben az tök vicces, hogy épp egy zenei rendezvényen voltam, amikor ezek a hírek elkezdtek tombolni itt a harmadik teltházó. Most ez egy ilyen szűk szakmai, zenei, szervezői rendezvény volt, ahol arról beszélgettek a résztvevők, hogy hogyan is kell Magyarországon egy zenei pályán befutni, most nagyon leegyszerűsítve, de azért mégiscsak erről lett volna szó. És akkor mindenféle metodikákat mondtak, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, meg emígy, meg... És az egész közben ott van az Azália jelenség, ami olyan szinten teszi zárójelbe mindazt, amit mondtak, hogy gyakorlatilag arra a kérdés, hogy oké, Azália, arra semmilyen válasz, mert Azália semmit nem csinálta abból, amit ők mondtak, sőt, mindennek az ellenkezőjét csinálta annak, amit valójában mondtak. Valójában az ellenkezőjét kell csinálni annak, amit ők mondanak, és akkor fogod megtalálni a magad útját, és akkor fog az a dolog működni, mert ha azt csinálod, amit ők mondanak, akkor valójában ők az ő know-howjuk alapján léptél elő, és ők bármikor elsüllyeszthetnek, bármikor lesöpörhetnek, hiszen ők fostak ki a világra. Arról van szó, hogyha te a magad erejéből, a magad jogán lettél az, aki, akkor nem fognak tudni elsöpörni vagy eltakarítani, mert akkora űrt hagynál magad után, amit nem tudnak mással betölteni. De hogyha a sztárgyár gyártott le a semmiből, és pusztán azáltal lettél valaki, mint egy köllő babett, a köllőbabettet bármikor le tudják cserélni bárkire, ennél fogva a köllőbabett nem lehet autonóm, a köllőbabett nem mondhat azt, amit akar, neki a fülére kell sugni, hogy mit mondjon. Hát ez benne van a legyártási szerződés. De nem arról van szó, hogy a fülére kell sugni, mert a vezérlő stúdió igényli, hogy a fülére sugják, köllőbabett maga is igényli, hogy a fülére sugják, mert ha magától mond valamit, lehet, hogy jövőre már nem ő ül abban a székben, hanem valaki más, akire a köllőbabett teljesen csereszavatos. És akkor itt van egy ilyen visszatérő kérdés mindenkinek, aki mondjuk művészettel foglalkozik, vagy önkifejezéssel, vagy akár média contenttel, más nem mondjuk, akár mondjuk politikai elemző műsort tervez csinálni éppen a YouTube-on. Itt nyilván mindig van egy út, a népszerűség meg az egyediségnek az útja, és nyilván az Azária útja az a népszerűség útja, az egyediséggel együtt, de itt azért nyilván azt látni kell, hogy ez egy lottóötös típusú történet. Tehát ez a srác, ez a YouTube értelmében kihúzta a lottóötöst. Tehát bejött neki, nem érdemtelenül, de valószínűleg egyébként még 7-8 ezer másik srácnak is bejöhetett volna. Legalább egy jó lottó négyes, de az algoritmus nem úgy működik, hogy a lottó négyest egy picit kevésbé díjazza, mint a lottó ötös. Ez nem csak az algoritmus, hanem, ez a korszellem, meg ez a kulturális... Értem, csak mivel nem lát, a többit nem látod, ezért nem tudod megítélni, mert nem az történik, hogy aki csak lottó négyesre jó, azt kevesebbet látod, hanem őt egyáltalán nem látod. Tehát olyan szinten van felüljutalmazva az, aki jobban trendingel, mint aki kevésbé, hogy csak azt látod, azt pedig szinte alig látod. Van egyfajta ilyen felülreprezentáltság, ahogy ezt már talán a választásokról ismerhetjük is, ezt a győztes minden visz elvet egyébként ezekből az algoritmusokból. Van ennek egy kulturális kreativitás faktora. Az kétségtelen. De van egy ösztönfaktora is, amit valószínűleg maga az Azaria se tud, mert nem tudatos, hanem érzi. Érzi, ráérez, és egyszerűen úgy fejezi ki, ahogyan az akkor, mert az övé ez a kor, mert ő tartozik ehhez a korhoz, ennek megfelelően olyan rezgést tud kelteni, ami abban a korban úgy hasít, hogy három puskás teltházat tud. Ez nyilvánvaló, csak azt a rossz következtetést ne vonjunk le, hogy attól, hogy valaki saját érdeméből népszerű és tehetséges, mindenki, aki nem népszerű, az biztos nem elég tehetséges, egyszerűen nem ez az algoritmus logikája. Oké? Tehát ez attól még, hogy nagyon tehetséges vagy, nem biztos, hogy ki fogod húzni a lottót. Attól, hogy nagyon népszerű vagy, egyáltalán nem biztos, hogy tehetséges vagy, attól, hogy nagyon népszerűtlen vagy, egyáltalán nem biztos, hogy nem vagy tehetséges, ő nem ilyen módon függ össze, ha nagyon nagy sikereket érsz el, bizony lehet, hogy tehetséges vagy, de bizony az is lehet, hogy egyáltalán nem vagy. Gyanúsabb, hogy nem vagy tehetséges. Gyanúsabb, hogy nem vagy tehetséges. Ritkább, hogy tehetséges. Nincs ilyen módon összefüggés. Ja. Csak hogy ez egy nagyon káros dolog, amit összekevernek. De ebben. Tudod, a Majka mindörökké erre fog hivatkozni, hiszen ezzel igazolja az önmaga kiválasztottság tudatát. Meg a Csepregi Éva is. Nem jó, bizonyos embereknek, ha ezt a kettőt szétválasztjuk. A Csepregi Évát meg a Majkát? Nem, a tehetséget, meg a népszerűséget. Ja. De és ebből a szempontból itt van benne a szerencse, hogy tudod, aki szorgalmas, tehetséges, előállítja, befejezi, albummá komponálja, szöveget ír hozzá, leforgatja a klippet, közzéteszi, nem a gyerekszobájában mohóckodik vele, és ez mind nagyon jó minőségű, csak pusztán szakmailag, még esztétikailag még nem is, és akkor ezen kívül mondjuk, hogy esztétikailag is, az még mindig nem jelenti azt, hogy zabálni fogják, és ott jön be a Lotto 5-ös faktor, meg még egy csomó másik, de aztán szerintem van egy pont, ahol meg ez begyullad, de elér egy kritikus tömeget, és ez szerintem már azon túl van, hogy senki nem fogja vizsgálni, hogy jó vagy rossz, hanem azt látja, hogy úristen, ez annyira, annyi embert magával ragadt, hogy én is akarok zuhanni velük. Nyilván a havi 100 000 Spotify hallgató és a 300 000 Spotify hallgató között ugyanabban a műfajban ott előjönnek ezek a dolgok, de a nulla és a 100 közöttiek között ott van egyébként egy külön alternatív világ, amelyekből bármelyikből lehetne jobb, vagy dupla olyan jó. Ennyi, ez a rejtettsége, ez az algoritmus így rejt. Nekem már, ha ilyen véleményválságokról beszélünk, vagy véleményvezér központok válságáról, vagy akár véleményvezéreknek a véleményének a válságáról, én egy olyan jelenséget látok itt, és lehet, hogy nem jól látom, hogy úgy fejezzük ki a mellé vagy ellene sorolásunkat, akár most az Azariáról legyen szó, hogy arról teszünk megnyilatkoztatást, hogy tetszik vagy nem tetszik a zenéje. Én többször meghallgattam, de én nem megyek el rajta, nekem valahogy ez nem tetszik, szerintem ez értéktelen, stb. Tudod, nem az merül fel, hogy én általában szeretettel vagyok-e tele, és akkor azzal nekem az is elégedettséget fog jelenteni, ha valami egyébként nem tetszik. Mert akkor azt tudom mondani, hogy de jó neki. Érted? Hogy ennyi lesz a közlésem, és nem azt mondom, hogy nem tetszik. Vagy nem azt mondom, hogy együtt érzek más örömével, nem azt mondom, hogy én más politikai beállítású vagy beállítódottságú vagyok, mint ő, és ezért én hányok tőle, hanem tehát azt sem mondom, hogy irigykedem a sikerre, vagy hogy igazodni szeretnék ahhoz a sikerre. Nem, elhallgatom az irigységemet, de hát, ha majd a dörgölőzésem az okozza, azt sem mondom, hogy én nekem ez egy kommunikációs csavar, hogy ha én rosszat mondok róla, akkor kinek felelek meg, ha jót mondok róla, akkor minek felelek meg, vagy magamról mit állítok, hanem abba csomagolom végül a mondani valómat, hogy tetszik a zenéje, vagy nem tetszik a zenéje, és szerintem kevesebb alkalommal van pont erről szó, ha valaki pro-Azaria, vagy kontra-Azaria, mint egy csomó minden másról. És olyan rossz olvasat, de komolyan, annál butább, ostobább, érdektelenebb olvasat nincs zene kapcsán, mint hogy tetszik, nem tetszik. Én ezt úgy utálom. Ez annyira keveset mond és el. Amikor megkérdezed valakitől, hogy te milyen zenét szeretsz, és akkor itt várnád, hogy elmondja, hogy ő a világzenét szereti, mert a klezmert, vagy hogy ő az elektronikus tánczenét szereti, mert a trance-t, vagy a house-t, vagy hogy ő a népzenét szereti, vagy hogy akkor mondhatná, hogy ő a jazz-t, vagy hogy ő inkább a blues-t szereti, és akkor erre tudod, mit válaszol? A jó zenét. Ja. A jó zenét. Ja, azért berakok neki egy kis glitchkort. A jó zenét, mert annyi fogalma nincsen hozzá, hogy tudod, ő a jó zenéket, és ő természetesen ő mindig tudja, hogy mik a jó zenék, hát amiket ő szeret hallgatni. Ja. És ezt értse mindenki, és hát a jó zenét. És az véletlenül mindig pont az, ami a rádióba megy. Tehát, hogy még az sem történt, hogy a vájúból, ahol a moslékot öntik rá, ott bizonyos dolgokat sikerült kiválogatni a magának, és most már inkább arra hajlik, hanem pontosan ami a vájúból jön, az jön be neki, meglepő módon az mindig a marha jó, és ami a vájunk kívül van, az milyen? rossz, miért? Mert ha jó lenne, az jön a vájúból. Meg ha jó lenne, tudod, ha jó lenne, ha jó lenne, már sokszor hallotta volna, és ha meghallja, dallamtapadása lett volna tőle, és felidéződött volna benne a jó kis dallam, amit például a, tudod, a musical gálákon hall, ami ahol már tudod, még a musicalekből is, csak a slágerek vannak fölfűzve egyetlen gálaműsorra, ahol minden pillanatban felidéződik egy kellemes emlék, azt már hallottam valahol. Az visszaidézi bennem azt az emléket, hogy azt igen, azt ismerem, és ezt akarják látni az emberek, ezt akarják érezni az emberek. Ezért szeretik a Kalambót. Csak semmi meglepő, csak semmi különös. Történjen az, amit várunk. Ne pontosan úgy, ahogy várjuk, de majdnem úgy, hogy kiszámítható legyen. Mintha tűzben néz az ember, tudod, semmi meglepő, de sosem teljesen ugyanaz. Drága megboldogult nagymamámnak tól az egyik kedvenc mondásom az, hogyha olyan jó az a Kaltenekker Zsolt, miért nem látom a tévében, ugye? Tehát, hogy, de hogy ugye ez a logika, és nyilván visszautalva, vagy egy kicsit elkapva azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy tehát van ez a népszerűség útja, jó? Tehát, hogy bejött, meg kiúzta. És van egy másik út, ami bizonyos műfajoknál, amelyek mondjuk zenei nyelvezetüknél fogva nehezebbek, bonyolultabbak, vagy előzetes tanulmányok, vagy előzetes ismereteket igényelnek, a klasszikus, mit tudom én, kísérleti elektronika, stb. Tehát az egy világ, amit valamennyire ismerned kell, hogy könnyebben eltájékozódj benne, mert egyébként nem hallod máshonnan, popzene semmivel nem könnyebb zene, csak többet hallod, magyarul jobban ismered a fordulatait, stb. Tehát, hogy ezeknek a zenéknek nyilván ez az út, ez nincsen nyitva. Mert egész egyszerűen soha nem fognak tudni olyan számosságokat hozni, nyilván főleg ebbe az országban nem, ami igazán ilyen potmétereket kimutatnak. Ugyanakkor pont a szubkulturális, főleg mondjuk népzene és jazz kategóriában viszont termeltünk ki, ha nem is világsztár, de abban a szubkultúrában világszinten elismert zenészeket. Tehát, hogy az instrumentális zenében azért jobban nyitva vannak a határok. Ez kétségtelen, ez megtörtént, sötörre, de azért még egyszer inkább a nagyon-nagyon-nagyon kevés kivételről és a mögötte lévő nagyon-nagyon-nagyon sok nem kivételről beszélünk. Tehát ez az út azért zárva van ezekben a helyzetekben. És erre vannak visszatérve a véleményközpontok, hogy ezeket az önmaguknál fogva mondjuk magas irodalmi tevékenységet folytató rapperek például, akiknek soha nem lesz az életben 5 millió követője, meg ilyenek, mert egész egyszerűen nem ilyen maga a játéktér, ezeket felkarolja, vegye. Ugye ez valaha klasszikusan állami feladat lett volna, de most vegyük úgy, hogy az állam már ezügyben rég nem játszik, akkor maradnának ezek a kvázi underground központok, amiknek az lenne a feladata, hogy ezeket a híreket, hangokat vigyék. És ezek a központok nézték be ezt a jelenséget a legdurvábban, és valahogy azért röhögök az egészen, Robi, és bocs, hogy előhozom ezt a történetet, mert azért ugyanez történt velünk, amikor elindult ez a rádióműsor, mármint egész pontosan az történt, hogy a rólunk megjelent kritikák, azok olyan elképesztő dühöt, ingerültséget. Régi sztori, ez 2005-ben járó, amikor elkezdtük a Szélső Közép című rádióműsorunkat, és olyan gyűlölettel, és olyan ingerültséggel, és olyan elemi düvel szembesültünk úgy. A kulturális elit részéről olyan mértékben elutasították azt az attitűdöt, ahogyan mi rádióztunk, és én nem tudtam ezt másnak betudni, mint annak, hogy mi kvázi kurzusokon kívül, vagy kurzusok fölött, vagy kurzusok között álltunk, és úgy szidalmaztuk egyik kurzus politikusait, ahogy a másik kurzus politikusait, nem voltunk tekintettel, és nem lehetett úgy igazán beazonosítani, hogy melyik kurzus oldalán állunk, mert hát nem álltunk egyik oldalon sem. És ezzel a kulturális elit tagjait, mindkét kurzus kulturális elitjének a tagjait arra emlékeztettük, vagy azt az képzetet keltettük, hogy ezt lehet így is csinálni. Hogy nem volt muszáj elköteleződni ennek vagy annak a szekértábornak a védelmében, vagy ennek vagy annak a szekértábornak az oltalma alá. Nincs meg a kamarai tagságod. Hanem ezt akár lehetett volna így is csinálni. Csak nekik nem szólt senki arról, hogy ezt így is lehet csinálni. Tehát ezt a rendszerhibát, ami mi voltunk, ki kell küszöbölni. Meg kell szüntetni, mert a kognitív diszonanciát úgy fogják redukálni, hogy ezt egyszerűen felszámolják, és kiderüljön, és hatalmas ünneplés volt, hatalmas megkönnyebbülés volt, amikor éppen valahonnan kirúgtak, mindig fölhívtak telefonon, és akkor el kellett mesélnem, hogy hogyan és miért rúgtak ki, és a szinte hallani lehetett a hangjukban a megkönnyebbülést. Viháncoltak, azt hallva, hogy na, bebizonyosodott, hogy ezt így nem lehet. Na, itt a bizonyíték erre. Csak tényleg hagyd pörgessen vissza az időkerekét oda. Tehát Robi még nem volt csillagszületékben. Két tényleg Csóringer gyerek egy nulla által, tehát egy nagyon kevésen hallgatott médiafelületet kaptak, ahol megpróbáltak egy más típusú közbeszédet csinálni, és most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk arról, hogy jól csinálták-e, vagy nem. Ez egy teljesen újfajta hang volt, és hangvétel volt, úgy, hogy mi magunk ebben a műsorban ehhez a fajta szellemi műhelyhez, hogy Index, meg akkor még nem voltak ott a 444-es srácok, vagy matulás srácok, akkor még Matula volt, meg a Matulára hivatkoztunk többször rettetesen elismerően, és mi úgy tekintettük, hogy itt van egy ilyen fajta szövetség. Most lehet, hogy minket mondjuk éppen... Akárhogy is egy szellemi... Szellemi közeg, ez a mi otthonunk. Lehet, hogy éppen minket annyira nem szeretnek, és szerintem béna, amit csinálunk, de mondjuk nem gyűlölnek minket rettenetesen, vagy nem gondolnak minket az ellenkező oldalnak. Ez volt a, hogy mondjam, ez a minimum evidencia tartomány, hogy lehet, hogy utálja a fel, vagy ezért, de nem gyűlöl, vagy nem gondol, de legalább valami vagyok, akár egy nagyon pici porszem ezen a térképen, és akkor nagyon picik, rettetesen kicsik voltunk, tényleg pengeilen táncoltunk napról napra, hogy ez van-e egyáltalán, amit csinálunk. És ehhez képest kaptuk meg azokat a lesújtó nem is a gyűlölet, hanem az a paternalizálás, tudod, hogy ez olyan szinten a legalja mindennek, és persze ebben az egészben az volt a vicces, hogy két nappal később az egyik leggátlástalanabb szemét tartalom úgy kapta meg a legmagasabb értékelést, még azon a héten, a három királyú cikkre gondolok, igen, hogyha nem is ugyanaz a szerkesztőség gyártotta volna, és... A Hogy Volt blogon. Igen. Hogy Volt blogon. Igen. Amelyik küldetésének tekintette, hogy sorozatok epizódjainak a cselekményét írja le. Igen. Igen. Meg a comment.com-on. Igen. És mindezt a történetet tényleg csak azért hozom elő, hogy... És eközben velünk párhuzamosan volt egy műsora Nacsa Olivérnek, Gangsta Zolinak és Bóna Évinek, az akkor még ismeretlen, mai napig ismeretlen Bóna Évinek, amelyről szintén írt a comment.com, és azt a címet találta adni ennek a cikknek, hogy Három királyok. Három királyok, Nacsa Olivér, Gangsta Zoli és Bóna Évi első látásra is combos triónak tűnnek. Ez így hangzott a cikk. Most lehet, hogy ez egy PR cikk volt, amit a Rónai Egon megrendelt. Ezt sem zárom ki, hogy ez így volt. De akárhogy is, a jelzők olyan mértékben eltúlzottak voltak azzal a produkcióval kapcsolatban is, ellenkező előjellel oly mértékben eltúlzottak voltak velünk kapcsolatban, hogy hát kilógott a lóláb, hogy úgy mondjam. És kérlek, hogy higgyétek el, hogy minket ez a történet nagyon nem érdekel. Nagyon régen. Nagyon régen. Nagyon régen. Nem érdekez, mert nem dolgozik, ezt senki nem érdekel már. Csak képzeljétek el azt a döbbenetet, amivel mi azt hittük, hogy valamennyire otthon vagyunk ebben a közegben, és kiderült, hogy ki lett... hogy meglehetősen világosan tudtunk rá adták, hogy ki vagyunk rúgva hogy az utcára. A bűnükre emlékeztetjük őket. A bűnükre, arra az alkura, amit soha nem kellett volna megkötniük, de nem tudták, hogy nem kell. Mindenki azt mondta nekik, hogy kell. És amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor nekik az volt az élményük, de én ezt újra megtapasztaltam akkor, amikor főpolgármesternek indultam. Ugyanezt, csak akkor a politikai osztály részéről, hogy mi itt a ranglétrán mászunk fölfelé évek óta, és te meg itt a semmiből jössz, és azt mondod, hogy rögtön kihívod a Tarlós Istvánt. Hát először is legyél önkormányzati képviselő, aztán lehet belőled polgármester, aztán ha polgármester vagy, akkor talán lehet belőled EP képviselő, mondjuk, vagy mondjuk országgyűlési képviselő, és majd egy nap lehet belőled főpolgármester, és te így a semmiből jössz, és mi, akik meg mászunk ezen a létrán, és így fölállsz fölénk, ennek az elemi pofátlansága, tudod, amit ők éreztek, azt érezték, hogy ez nem ér, ez így nem szabályos, és ugyanezt érezték a comment.com-nál, meg a úgynevezett alternatív, baloldali, liberális, mérvadó, véleményformáló média meg annyi felületén, amikor mi elkezdtük ezt a fajta kommunikációt, ezt a fajta függetlenséget, mint referenciát felállítani, hogy ez nem ér. Ez szabálytalan játék. A ló nem így lép. Én nagyon fontos dolggal egészíteném ezt ki, ezt nem pontosan ideje, az ember lehet, hogy teljesen igazadva. Én szerintem nekik az volt az attitűdjük, hogy ők egyfajta ilyen finnyás kézzeltartással foglalkoznak a politikában. Hogy mondjam, egyfajta ilyen álposztmodern attitűddel, ezen mi fölülemelkedtünk. Igen, kiégve, és mintegy elfordulva, meg a kisújjukat eltartva. És mi meg lelkesen és szenvedélyesen szóltunk hozzá az ügyekhez, mint egy részvételi demokráciában a polgárok. És ez is ciki volt. Ez is elfogadhatatlan volt. Szerintem ez volt az ősbűnünk, mert szerintük menő a paradicsom, hol kapható a legjobban, meg hol a legfinomabb a fúleves volt beszélni. Mi meg elkezdtünk olyan témákra, amikről nem menő beszélni, olyan módon, hogy kiderült, hogy azért az mégiscsak valahol menő, hogy az ember elkötelezett. És ezt a fajta ártatlanság elvesztését, hogy mi ott képesek voltunk kiállni szenvedélyesen gondolatokért, és hogy ezt is lehetett volna csinálni. Az idealizmusunk irítálta őket, miközben ők kiégettek voltak. És hallatlanul, hogy mondjam, ők a média elithez tartoztak, és mint ilyenek elbarikádozták magukat az elefántcsontornyukban. Mi meg a Vox Populi élményt szereztük meg. És ez is önmagában irítálta őket, hogy kvázi populizmusnak érezték mit? Azt, hogy mi tényleg a senkik vagyunk? Mi nem vagyunk a média kasztban? Mi tényleg kis emberek vagyunk, akik mikrofont kaptak a pofájuk elé, és most hallatlanul lelkesek, hogy a otthonokban, meg az autókban, meg az építkezéseken, meg a taxikban hallgatják azt, amit ők most mondanak? Hát, hogy a liberalizmus hogy árulta el a munkásosztályt, és hogyan fogja örökkön, örökké arra szerintem épp elég tanulságos volt e mese.